الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التناد. بندرا بجلب تدب مجب ويب لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونشلمنا سلمنا ويم بالجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما الطبيعي. أي نعم قاعد يفو بندية بندرا بجول بتدو بنفلي بإن كده عثمان جمالك با وانا جل وانا كا بدو وسينا هورم هل جو مرات سبحانه وتعالى غلا إن جو بدين غلا كرتل ها مايد أرى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يندو الله ما يدار يو الله ركن ما يدار ده ادين بي لا اله الا الله محمد رسول الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون لا اله نيابدن الله جانجه جانجه بندرب جانجه كو لاكرا غاندا ييمبي فو كو روتو توبي رود هاي غور هيدو راكو كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا إله إلا الله محمد رسول الله بي صلى الله عليه وسلم إن فوكن ما يبه قدنا دو جينغول ونانا الجنة كو أن يتراي كو أن غني كو أن غني مونا دو جينغول غنياك أن غنياك أن بيرتي. ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كالك الله هالي الله وي غني دو يتراي كو نادو الجنة perti ko nado jengol wallahi hay so neme me aduno jammay nyal o dañi auto jo dañi galle jo dañi raw dañi kang dañi kalis so subhanahu wa jengol o yejirdi do nemaaji bandiraabe sehilabe nan dum non ngare ciftoren jamto den nemaaji Allah woni islam o woni diine o woni qur'an woni hajjongo woni juldande woni yaafede woni sureede woni dandede jango bandiraabe sehilabe wadhkuru ni'matallahi alaykum wadhkuru ni'matallahi alaykum allayuma wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith jamto nema Allah watma jul ayoban hen bud en piak gawal en piak silama en pellani en woni julbe kodo ko Allah yidi en so yinno lor en gonta julbe mayen heferbe kono o dandi en ken julbe ngare nduwoden mayde eden goni julbe bandiraabe sehilabe enam ngare jantuden nemaaji Allah ko adi fof sa waasi qur'an awasi njul awasi kork awasi sadak awasi jokre enam ande aperti de bandiraabe sehilabe enam mo yihadi do nemaaji non so dañi jawdu o welto so be reedu makko heewi o welto so farji makko weltimo o welto da ko zikr ko weltara koy qur'an o weltara koy sunna yo nyaago Allah yo rokkumo bernde parce que o ala bernde bandiraabe sehilabe enam kalkuzil mujakhia bernde mako mayi Allah yi kala bal rana ala qulubi ma kan yaksimul bakar bakar bakar bakar bakar ha be wol bernde bawla kurum kurum kurum kurum o yira jokkere dam ne weli o yira jul ne weli o yira zikr ne weli sa haali diina ranni o sakat o tikka o mettina sa haali rawbe sa haali mes sa haali khesal sa haali disco o welto sa haali kulli o welto sa haali buba o welto la ilaha illallah yo Allah dandu en e berle balere kurum weltata ko e ko Allah yidi en e welto e ko Allah yida bandirabe sehilabe enam al mustafa sallallahu alaihi wasallam jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wana daire wi noon Allah wi ma rokkuma ha welto mo ganduɗa Allah wi ma rokkunu ha welto gaɗen ndewen makko mbaɗen daña hen mi haalino mi haalta so cukalen jogui bal suka fo ndewa mum e addu bal ma petten eɓe ar petten bal ma eɓe addu enen ndenden eɓe addu tangal ma ndenden i an a wiyama oɗo ma Allah rokkuɗum ha welto a rewata e makko mbaɗen welto yo Allah weltini en mi yima mi welto on woni almustapha sallallahu alayhi wa sallam eyna Allah ma weltinmo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wana har mo welto o rokke o rokke o rokke o rokke o rokke kono kanko noon o yittan ko leñol makko yo yaafe o wi ya rabbi ummati ya rabbi la ilaha illallah muhammadu rasulullah eyna o jengi odo ay ndeysan o jengi odo ay o woyi o woyi woyi rabbi innahunna adlalna kathiran من الناس فمن تبعني فإنه مني آية النبي عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم لا إله إلا الله محمد رسول الله المائدة آية تمدر سبوي جيرة ديسان وسوت جود مكدو أسمان جومم لنيولم لنيولم أوي جومم سبحانه وتعالى أوي جبريل ya jew muhammad kam holko wayra allah buri andudo ko wayra jibril are ma fimu an kam muhammad holko wayra o halni jibril ko wayra ko allah buri andudo ko wayra allah wi jibril ya wi muhammad mamin beltil me leñol makko ma allah rukum hawelto te o lorata leñol makko o sunata ko leñol makko ben dokke hawelto ha be belto o monto muslim 202 bandirabe sayla allah mo wala sawfa yu'tika rabbuk fatarda to wadi goldo leñol bandirabe ko allah rokkidum ko ala fo leñol dokka dum bandiraabe seyla te alla fodi fodor makko gongal en kaalini darsuji men korkedi ne la sallallahu alaihi wasallam wi senela do haali ko alla wi o ma yantiku anil hawa o wi korka omo jorti njobdi makko to alla iman wasti saba o ya faama bakkar makko fo halabi on juldo jammaaji korka omo damini njobdi makko to alla omo gongdi dum o ya faama bakkar makko on juddo leltal qadir o ya faama bakkar makko leltal qadir buri ujinere lewru on nani dum do on kajjudo o wadani gede pankere der hajje he walaldake jumsur makko halan ton bone o ruttima o way ko hande o jibinani o ya faama bakkar makko fo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah on jidum on don kordo nyande arafa o ya faama hirade adinde hirane wattindide dum do ko lenyal nela dañi dum on kordo nyande haran oho o ya faama bakkaruuji hirande bendunde holko jidden sona bakkaruuji bondidi bakkaruuji bontuben dum nyore nyamde kalis al yatim riba e fijirde e bilew da mi halan qissa debbo gor ko haasido o wana kiro ko haasido o wana mustannaajo o wana ni biyo mbimi ol sababu hade wode cikkudu wallahi mo ceerno Ousmane Haly o on ya rawana koddida mo ya rawana peccero mo ya rawana nawla mo ala o do ko egyptian ko leydi egypt don jeya o telefoni debbo ndeysan debbo ceerno e ngala rewbe ceernaabe mi yani sen yi rewbe furan ko godden ceerno ko mufti maro ko goto e ujunder jogido khira ad jeedidi mi yani jogido abu daud e muslim e ibnu majah e bukhari e muwatta mi yani en jangane rew men jangane hewbe men jangante rew men jangane ko wayne badno yamni wiete ko ceerno ala min gona sernabe ko min du'at ko min siftinobe e min nodda e lawol ala min gona sernabe e nam debbo noddi debbo goddo ceerno o wi debbo min de ko min jiddo ceerno debbo min ko min jiddo tuddu mo ko badda o wi pecoram ko mi liggido dum o wi ko wadma o wi haydara wallahi debbo moddo ko min yida gor burani o nyami to cerno wana cerno ko bilejo dane dandam ko yi wana cerno ko binejo wana cerno ko bilejo bilejo kirsudum do disdum do obudum do adduji jam o ko bilejo cerno werma ko Allah wi ene laadumi o yi ko wadma o yi dar ko debbo moji ko mi da burete o yi nyami to cerno o wadi liggey gaddum badme gallamen o habe jom galle makko o habe jom galle makko o suuri o arti be ceerta ha won tati o yalto hilawol makko o sera o yi o wi monum jom galle makko peccer makko addi debbo goddo kadi moƴƴo kono non ndonkumi supporto dum jami liggi momi kadi ngaddum badme galle de badme galle de wanani balde o jawi o nawa hopital e rabbe kinal be biya o monde cancer bandu makko fo yettima hen gasi han kadi jangal dum o mayi o yi dum non badda dum o wallahi badbi dum non mi yida burete o wi jom suudu mawnam jom suudu gorko debbo goto e holwete bani ko gorko jom suudu mum o yi kat liggimi o do kati o mi an kam de boni ko gori o mi yida burete o yi holno liggordaabe o wi o do liggimi dum hore nde dilli o yalti galle makko ganda to woni minen min ganda to woni dum an kam holko badda o yi jami to cerno o yi omo leldo yam jafodi kam bandiraam jafodi o wadde yam ko feewan o yi debbo o bilejo wadde makko ko feewani taw omo yalti njulu o julata on wadde makko feewani ko yalta e mabbe ko ko dum don be wadda e badanal gal o liggi be do tato oto hore mum dilli yehi artani odo maye cancer odo sera oto ne leli o miyedum ene soufre o mi ankam ayi o mo nyawi o beri ben nyawi kono mi wawa ha o maye ko den puddi mi nimsib oto de hanga yalti wuro min gadda woni ko joni nimsirmi jo non holla tubrat mi a wari fitano a fiji a mi wawa hay jangta dum bandirabe sela on ji ha sidagal no wadata on di ngaj dum on bilew dum wadi neradi man sahara faqad kafara on baddo bilew a o woni kefer dido baraji kalmi dido fo so jomum tubani dido bakaruji o yafetake hay so juli hay so haji Allah wi ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha ngoppa de do gede bonde fu nyaako da Allah yo yafa liggaado o mayi liggido ko mayo ligganobe hadde dubi tem da tum woni be mayi ligginobe tum woni be mayi gor fofa e gasum bandara be seyla be enam ko mbilew ko mbilew ko woni hen ko so halama wura fusa ko min nanata ko min mbawa halde dum e banda bandiraabe sehilabe enam hakkunde juma e aljuma bakkar ene yafe don kono ngoppa dido bondi bandiraabe sehilabe hakkunde tisbar takosan bakkar ene yafe don ngoppen dido bondi hakkunde futur e geedje a ngoppen dido bondi don yafe dido ma tubane bandiraabe se tawba nasuha ngoya ha ngoyen idjam bandiraabe sehilabe enam enam nyande aljuma kebbinen ko julta al mustafa sallallahu alaihi wasallam lisan ye kari bi kari ya Rasulullah kari julema Usman Jam Malik julema yaram banu yamni biyenzan inde mum jangtet nelado sa jangtima Allah non alay fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar nisan ada jangtu Allah jangtuma ya rusul Allah jangtima ma oro nelado sa julema ko gotol Allah julema la be sap Allah mantuma so Allah mantima amala ma so Allah mantima ma amala ma la ilaha illallah muhammadur rasulullah nyande aljuma ko nyalon baten profiter ndudo lewru ko lewru profiter sen nguri ha jangol bawo jam men kal pore dido nyalo may sapodi paden di bandirabe seyla bonis wa fi dhalika falyatanafasil mutanafis wad profiter ndanya dido baraji bandirabe seyla nyande aljuma gidido arde waktu gadano way kono ko sakima ngeloba ni waktu deftude hen o sakima ngari wala nagge waktu deftide do o sakima jamuti bandiraabe sel wonde gallade waktu tarabijo o sakima gertugal waktu joyebijo oro o sakiko boccoonde so iliman yalti en khutbina malaikaaji cowo dereji be jodo ebe kedo khutba bandiraabe sel la ilaha illallah muhammadur rasulullah ne rasulullah sallallahu alaihi won yimbe be tarda jama be tarda ha be binde to Allah be do tardube yewbe gona darniyeji to Allah wala hawla wala quwwata illa billah Allah ma wasabiqu wasari'u fafirru sarfay al adqat kon ko berne dugirte wana koyde bandirabe selat ngoppen hasidagal ngoppen mawni kinar ngoppen gagn sa wiyama Allah wi enelade wi hay kallo hay somo hurim hay tan hurima mudde yimi ko Allah de hali kan wodi Allah rewni gollo kongol e hunoko makko e jaben tan ala ko bawde tan ko Allah hali dum wodi Allah wi ya ayyuhal الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالد الأقربين ورتو يا الذين آمنوا كونوا قوامين شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على لا تعدلوا هر هذا من الرؤ أنجموا rivalité war hadde jamd so hali gonga be ko ganyam de ko hali gonga dum woni julde bitta bernde enam nyande aljuma ngara law danya baraji di bandirabe sehilabe wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun waji gota adi nyande aljuma umu tardi umu jumpa yimbe haa jaw mbal umu jodo yes nelade mo jodo anorli yimbe sa yidi wonde premier ngarta ko law enam nelade son gannu ko wone noddinaago e sapol yeso on badat kuraaje son gannu ko wone geedje wala fajiri hay so don afa on garat dum wadi papis mo neuf horo ar al jama ade woni premier baba samba jallo ara wala baba samba ka ara ene tardi ndokka dum plasma hoto rokku hay gor plasma won hadith yimbe kew faman nelade wi fal yelinde ulini ha minkum yo won chaggalam jangube be ngodar chagal aliman so iliman telbi dum so iliman juumi be njumta dum so iliman njulum taji be lomto dum kono côté gauche côté droit ilier gauche ilier droit jama won premier anani de sa woni premier hororoku baba jallo hororoku baba kan plasma dum ko dandu suko gor ndeysan nala sallallahu alaihi wasallam ene yara yeri ha gayni suko o umoni bangi nyamo nelado ko bangi nyamo totere nela tottimo ko nela dimo i ande mawdo nan bangi ma nano min dokkum wala min dokkum o yo nel ya rasulullah keddema hay go to mi tottara o mi ditto yarde o do suko ne fami o mo fami o ma ni deke aljanna malika ne ko dandu watte ko dan hay sonon baba nyande darnge baba rokkara baraji yawmi firul marmid akhi wa ummihi wa abi wa sahibati bani man bi cheng usman respectani mawbe wallahi be respecti mawbe wallahi ko allah wi respectu mawbe neradi wi respectu mawbe wala taqul ma uf kono non damal aljanna te dum no wana sharia cukulel ara law ene woni cote gauche dum ko dan biya mo rutto cangal o ruttora ko cangal o mo yidi baraji odo suko ne nelade win totta mawde woni cote gauche buy ala min jidmi keddama min itto yarda ya rasulullah te nelade furakimu nelade hudani mu wi'an o hudama ha bedo wahabi en kobe be jida mawbe e kuri mabbe wallahi min kuraaki mawbe mawde kay ko nelade kala ko mawdo mawdi ko nelade hecci dum ko mawdo andi fof ko nelade buri ko mawdo huri allah fof ko nelade buri ko mawdo nundi fof ko nelade buri nelade wi jiyaake mo hormaake mawdo yurmaake cukulel hayso jinnaado ma allah wima ya won darniido gonga hayso jinnaado ma hayso horema yo won galo yo won basa hokuma gonga makko baba an baba sambade on kabi kono baba sambade ko haali ko baba ya yafno julde ari baba ko neni haali ko de dum woni gonga waji goto o mo wadde joosudo makko o jogi bibbe o maani be village nay gor fo villa otoji e men tan nosa onati be naati galle tan o mo wadde joosudo makko yimmeraado yisugaaɓe naatan wone wayde tan kadi ɓeydi bujjiɓe ha bujjiɓe sentiment ji wone sukaaɓe dogi ɓe maɓɓe yummaɓe ɓe gandani kewi ɓe jaɓɓe yummaɓe hen goto ari fi babiraɗo hello tah hello wona murtani wadi wona Sénégal haade wiya ɗum ɗo emin gandi baɗa ɗum o ko Arabie Saoudite babiraɗo allah e mum ronkude andude ko waɗata o ronke andude holko waɗat o wemji o jooɗi o miijaɓo o ƴettu oto makko o hubbi to woni to ne woɗɗi omo dogno o anda to fayi haw yetti jidda o ƴetti hôtel ha hakkille makko arti o noddi sehil makko haalani ɗum sehil makko elno mbatta wona ɓeeno an bewniɓe yeey galleji ɗi foof village mabɓe yeey ɗum ɓe jooɗi ha ɓoyatam tawi à vendre lil bay ɓe jalti ɓe mbi oɗo ɗi potoji kam goni lil à vendre ko woni i ɗi galle waji goto yimɓe ko mbiɗon ko mbi aɗi galleji amen o yalaɗi wona galle ko jom galle yeehata galleji o yeeyi village ɗi ɓe konno ɗi foof ha laaɓi goto foof villa mum ɓe pindi subaka foof ɓe eggi e rewɓe mabɓe ɓiɓɓe mabɓe ɓe looyi e ñalawma goto ɓe tawi ɓe gondi pauvre ji deke teddugal mabɓe deke ñamde mabɓe yarde mabɓe prestige o ka harde nde waasa holde nde ɗum ɗo foof babira darde en liggo subaka kikiɗe piya bamma hello e hakkille bandiraɓe sehilaɓe saabu bojji yummiraɗo jiɗiɗo sentiment ji ko ɗiɗo sentiment wona logique yummiraɗo woykini ɓeydi bojji ɗi ha sukaɓe kaɓe babiraɗo yeeyi galle mum o ƴetti galle goɗɗo o resi debbo goɗɗo o wori gurɗam goɗɗam gaare kutoroɗen gonga allah wiya gon darniɓe gonga hayso koye jinnaɓe men e nam aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu ghafurur rahim.